Ej, ile razy patrząc na parkiet w klubie myślałeś do cholery, jaki rytm słyszą ci ludzie. Ile razy widziałeś, jak ktoś już upada, ale twardo być crazy, sexy, cool się stara. A to po prostu jakiś koleżka nie w formie, co jutro będzie mógł opowiedzieć taką historię. Byłem grubo pijany, ale wyglądała nieźle. Szedłem spać w niebie, obudziłem się w piekle. Żuję Big Reda, ale staw, który ktoś mi sprzedał. Jemu niewiele trzeba, jedzie swoją windą do nieba. Dany gra funk, w głowie rapuje sobie zwrotki. Kings of Warsaw na parkiecie tańczą to proki. Wychodzimy, ludzie się gapią jak na szaleńców. Pies zaczyna nucić, ja nie mogę pozbyć się uśmiechu. I tylko nas dwóch zna ten refren. Samo centrum żurawia jest grubo po trzecie, a my? La la la la la la. Ladies, help me out now.